Ciao, vai. Thank you. Hold it. Jó, így van, megyek most már. Elmegyek. Gondolsz? Hova megyek? Hova megyek? Nem tudom még. Most egy-kettő megyek kenyéri. Ja, én nem vagy bent, mi vagy kint? Mondd már meg! Na ott van a gyújtósod! Ha te mondod! Hú, a fasz! Zápas kenyerük van? Nincsen, tudom, hogy a nagyapád küldött. De nincsen vagy? Nincsen, már 24 volt, én azt mondtam, hogy mindig kiállattam be egyet, még mindig valaki megvan. Na, szóval akkor nincs átad. Mit tisztál? Thank you. Thank you. Thank you. mi base. Treba daj dve. Thank you. No. Meglio si schiamasse. Da. Nemam sad. Da? Nemam, možda za koji dan bude, ali ne vjerujem da će biti. Da. Mislio sam da imam, ali ne, no. Malo, da se pošao što je sitno.